Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek o areszt dla wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń oraz szefa jednej z firm z nią współpracujących. Przedstawiciele rodzin smoleńskich apelują do Stowarzyszenia Obywatele RP o zaniechanie protestów podczas miesięcznic katastrofy. W tym serwisie także kolejne szczegóły zamachu na moście londyńskim, ujawnione przez brytyjską policję. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń Mirosława S. oraz prezesa jednej ze spółek okołogórniczych. Zarzuty to wręczanie i przyjmowanie łapówek. Mężczyźni zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Do zatrzymania doszło w Jaworznie na parkingu jednego z centrów handlowych. Obaj mężczyźni zostali złapani na gorącym uczynku. Wiceprezes SRK przyjął 30 tysięcy złotych od prezesa firmy, z którą spółka współpracowała. Zlecenia na rzecz SRK były warte wiele milionów złotych. W siedzibie firmy zabezpieczono ponad 100 tysięcy złotych. Dyrektor Huty Miedzi w Głogowie Andrzej Szydło odwołane ze stanowiska. Prezes zarządu KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabęcki poinformował, że decyzja ta ma związek z przebiegiem zorganizowanej 12 maja zabawy z okazji Dnia Hutnika. Gazeta Polska Codziennie opisuje, jak przy barku z alkoholami zamontowano makietę samolotu wbitego dziobem w ziemię. Nad barkiem widniał napis "Tu polewamy". Zdaniem prezesa KGHM tego rodzaju nawiązania należy uznać za przejaw braku szacunku i powagi wobec tragedii narodowej. Przedstawiciele rodzin smoleńskich apelują do Stowarzyszenia Obywatele RP, aby jego członkowie zaprzestali swych protestów podczas obchodów miesięcznic katastrofy smoleńskiej. Weronika Chlebowska, Dziadosz, siostrzenica Katarzyny Piskorskiej, która zginęła 10 kwietnia 2010 roku, mówiła, że zachowanie obywateli RP obraża pamięć ofiar. Te miesięcznice odbywały się od bardzo dawna, a protesty są od niedawna. Można sobie zrobić kontrmanifestację, można zrobić protest, ale awanturowanie się w momencie, kiedy się czyta listę poległych, jest bardzo, bardzo nie fair i bardzo nie na miejscu. Grzegorz Januszko, ojciec Natalii, najmłodszej ofiary katastrofy smoleńskiej, prosi protestujących o powściągliwość. Teraz jest wyjątkowo trudny okres związany z ekshumacjami i te ekshumacje powodują, że my potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy wsparcia. Chciałbym zaapelować do jak największej ilości osób, żeby jednak przyszły, bo doceniamy to wsparcie. Stosunkowo niedawno zaczął się zwyczaj kontrmanifestacji, które są, tak naprawdę nie wiem, jaki jest ich cel. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się 86. miesięcznica smoleńska dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Policja będzie podejmowała interwencje w stosunku do osób, które będą zagrażać bezpieczeństwu innych i naruszać obowiązujący porządek prawny, zapowiada rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek. Kolejne szczegóły ataku na moście londyńskim ujawnia brytyjska policja. Zamachowcy początkowo chcieli wykorzystać nie furgonetkę, lecz większy pojazd. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jeden z zamachowców chciał wypożyczyć 7,5-tonową ciężarówkę. Nie udało się. Były problemy z kartą kredytową. Trzech mężczyzn załadowało więc samochód żwirem, by van był cięższy. Oprócz tego w środku były koktajle Mołotowa. Być może według pierwotnych planów miały zostać użyte obok noży, gdy mordercy wysiedli już z samochodu i atakowali przechodniów oraz ludzi siedzących w barach i pubach. Każdy terrorysta miał przy sobie duży kuchenny ceramiczny nóż o długości 30 cm. Mordercy przywiązali je sobie do nadgarstków, a w tydzień po zamachu policja podkreśla też opór, jaki wielu Londyńczyków stawiło tamtej nocy napastnikom. Ludzie używali krzeseł, butelek, wszystkiego, co było w pobliżu, by tylko ich odpędzić i powstrzymać atak. Mówi BBC Dean Hayden ze Scotland Yardu. Dziś rano na wschodzie miasta policja aresztowała w związku ze sprawą dwie osoby. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wzmożone kontrole policyjne w Belgii sprawdzające trzeźwość kierowców. Akcja nazwana Weekend bez alkoholu rozpoczęła się wczoraj wieczorem, a zakończy w poniedziałek rano. Beata Płomecka. Belgijska policja poinformowała wcześniej, że będzie przeprowadzać kontrolę, by zdyscyplinować kierowców i by nie wsiadali oni do samochodów pod wpływem alkoholu. To część prowadzonej kampanii, która ma zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców. Okres letni, słoneczna pogoda, stoliki wielu kafejek i restauracji na chodnikach powodują, że spożycie alkoholu wzrasta, co później znajduje odzwierciedlenie w coraz gorszych statystykach na drogach. Tego typu akcja jest organizowana już po raz czwarty. W ubiegłym roku sprawdzonych zostało 23 tysiące kierowców. Około 3% z nich było pod wpływem alkoholu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport Michał Olszański. Witam Państwa. Do meczu Polska-Rumunia jeszcze sporo czasu. Początek o 20:45, ale już na stadionie jest Adam Malecki. Adam, dla kilku zawodników to nie jest zwykły mecz o punkty. Na kogo warto zwrócić dziś szczególną uwagę? No, choćby na Kamila Groszyckiego, który rozegra dzisiaj 50. mecz w reprezentacji, a z tej okazji zaprosił blisko 30 członków swojej rodziny, którzy w ciągu dnia specjalnie wynajętym autobusem zwiedzali Warszawę, a niebawem obejrzą w akcji Turbo Grosika. Na Jakuba Błaszczykowskiego, który może zagrać dzisiaj po raz 91. w kadrze i tym samym zrówna się pod względem liczby występów z Władysławem Żmudą i zacznie pościg za Kazimierzem Dejną, Grzegorzem Lato i Michałem Rzewakowym, który rozegrał aż 102 mecze w reprezentacji, najwięcej w historii. No i kolejny pościg naszego superstrzelca Roberta Lewandowskiego ma na koncie 8 goli w eliminacjach, a z orzełkiem na piersi strzelił 43 gole. Jeśli dziś pokona dwukrotnie bramkarza Rumunów, zrówna się z Grzegorzem Lato. 48, czyli najwięcej bramek strzelił w reprezentacji Włodzimierz Lubański, a i ten rekord niebawem padnie zapewne łupem Lewego. Polacy dziś zagrają na biało-czerwone, białe koszulki, czerwone spodenki, rywale na żółto. Tyle na razie. O 20 podam już oficjalny skład reprezentacji na dzisiejszy mecz, który, jak wspominałeś, rozpocznie się o 20:45. Bardzo dziękuję. Oczywiście na naszej antenie relacje Adama z tego spotkania. I pozostałe informacje. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra ponownie mistrzami Polski. Po dramatycznym meczu Telmet wygrał u siebie z Polskim Cukrem Toruń 88-82, zwyciężając rywalizację w play-off 4-1. Goście z Torunia zaczęli naprawdę świetnie, prowadzili do przerwy różnicą aż 18 punktów, ale w końcowej fazie meczu po serii rzutów za 3 punkty gospodarze stopniowo odrabiali straty i ostatecznie sięgnęli po zwycięstwo. Brawo, Zielona Góra nadal stolicą polskiej koszykówki. Polacy przegrali w Warnie z Brazylią 1-3 w piątym meczu tegorocznej siatkarskiej Ligi Światowej. To niestety trzecia porażka biało-czerwonych w tym sezonie. Nasi rozegrają jeszcze jeden mecz w Bułgarii, jutro zagrają z Kanadą. Niespodzianka, czy nawet sensacja. 47 w rankingu Jelena Ostapenko wygrała French Open. Łotyczka w finale wygrała z Rumunką Simoną Halep 4-6, 6-4, 6-3. To pierwszy wielkoszlemowy triumf Ostapenko. Dzięki sukcesowi na kortach Rolanda Garrosa Łotyczka awansuje na 12 miejsce w rankingu. Halep awansuje na miejsce drugie. Jutro, przypomnę, męski finał Rafael Nadal kontra Stan Wawrinka. Katarzyna Niewiadoma jest liderką kolarskiego wyścigu OVO Energy Women's Tour. Dziś Polka straciła 22 sekundy do zwycięzczyni Australijki Sally Roy. Była 20. W klasyfikacji generalnej Katarzyna o minutę i 25 sekund wyprzedza Luksemburkę Christine Mayerus. Pierwszą trójkę ze statu minuty i 36 sekund uzupełnia Kanadyjka Leach Kirchman. Jutro ostatni etap, 62 kilometry, uliczne kryterium w Londynie. W nocy deszcze na wschodzie, wieczorem także burze, nad ranem gdzieniegdzie mgły, na termometrach od 9 do 15 stopni, w górskich kotlinach od 7 do 12. Niedziela słoneczna, jedynie na wschodzie i w Karpatach przelotne opady, a na wschodzie także burze. Temperatura od 21 stopni w Rzeszowie do 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pomidory polskie mają kosztować 2,99 za kilogram, a chusteczki nawilżane dla dzieci Pampers tylko 26,99 za sześciopak. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. All I've just one of the guys. There's a little something inside that won't let me. No matter how hard I try to have an open mind, there's a little voice inside that prevents me. One of the Guys. Nasza ulubiona Jenny Lewis na początek. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Metz. Zapraszamy na listę osobistą. Teraz piosenka o najpopularniejszym temacie wszystkich czasów od naszej stałej Tani Donnelly. dość specyficzna ta piosenka o miłości tani. Nazywa się Latarnia. Chyba chodzi o latarnię rozświetlającą życie. Czy ktoś z Państwa wie, jak liczy się wschodni czas w Stanach Zjednoczonych, tak zwany Eastern Time? Powodem jest to, że dziś na Beatlesowskim kanale na Siriusie DJ-em gościnnie będzie Eddie Vedder. I nie wiem, czy po prostu nie spóźniliśmy się. Oto nasz kolejny stały muzyczny felietonista, Paul Westerberg. Tego, co miał na myśli w tym tytule Paul Westerberg, Dies Behind the Shades, nawet nie chce się domyślać. No i mamy podpowiedź, podobno 6 godzin wstecz. Ponieważ program Weddera jest o 2 po południu anonsowany, to znaczy, że zaczyna za niecałe 40 minut. A ja akurat mam program. Dan Auerbach nagrał swoją solową płytę. Okładka w środku przypomina jako żywo sierżanta Peppera. Choć te postaci, które są tutaj rozrysowane, to 17 muzyków, którzy nagrali ten album. Piosenka ma tytuł Malibu i trzeba przyznać, że panu Denowi udało się atmosferę tamtego miejsca doskonale oddać. W tym tygodniu miałem przyjemność prowadzić program do południa w czwartek. Odezwała się do nas wtedy nasza słuchaczka z Dublina, Agnieszka, która zapowiadała, że będzie oglądała Ediego Vedera na koncercie, który odbył się wczoraj. Czekamy, Agnieszko, na relację, bo podobno wyściskał się jak zwykle z publicznością. Ten program do południa w ubiegły czwartek zaczął się tak. dwóch okładek, które do tej pory uparcie grałem obok siebie z nowego albumu Slow Dive, teraz wybieram już tylko tę drugą. I dziś najnowszy album Slow Dive trafia na półkę z cyklu Do tych płyt kiedyś jeszcze w liście osobistej wrócimy. Będziemy mieli dzisiaj dwóch gości. Po 20 osobiście pojawi się Cezary Kaźmierczak zespołu Varieté, opowie o nowym projekcie grupy, który będzie miał miejsce podczas tegorocznego Jarocina. A po 21 nagrana wcześniej rozmowa z Łukaszem Lachem o najnowszym albumie grupy Elsztat. A ten pan też kiedyś był gościem listy osobistej, ale było to w studio w Londynie. A tego utworu nigdy nie graliśmy. Nikt oprócz nich nigdy nie nagrywał tak gitar i nie wysyłał ich na pierwszy plan. Oczywiście zespół Sugar. Nową płytę, piękną płytę, z piękną okładką. Grupa Ankle nagrała. próbuję pamiętać, że przez cały rok obchodzimy 50 lat, 50. rocznicę Lata Miłości. Jeżeli uda nam się to zmieścić, to zagramy dzisiaj i z płyty winylowej Sierżanta Pieprza i zrobimy do tego albumu postscriptum i opowiemy historię niezwykłą, nagrania, które zna cały świat, a które aż do XXI wieku na płytach przynajmniej było wydawane w wersji nieprawidłowej. Ale na razie płyta Angle tak nas zachwyca, że gramy z niej jeszcze raz. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With the thorn in the side and the ocean too wide and the avenues so long. looking for the rain to fall. Tak jak w przypadku grupy Sugar Gitary, tak w przypadku Marka Lanegana wokal jest absolutnie nie do podrobienia. Mówiłem o tym, że chciałbym dzisiaj zrobić postscriptum do Sierżanta Pieprza, a to będzie prequel do tej płyty. Tak naprawdę rejestracja odbyła się prawie rok przed wydaniem płyty, 28 maja i 1 czerwca. To będzie dość niezwykła wersja utworu, który znamy na pamięć. Ze wstępem, intrem, którego w ostatecznej wersji też nie było, z różnymi efektami, które zostały potem mocno schowane w miksie. Dodajmy też, że mimo iż autorem przeważającej części utworu jest Paul McCartney, wyżywał się tutaj też John Lennon, który z rodzinnych powiązań, a także własnych zainteresowań zawsze był marynarzem. Yellow submarine, and we will march till three the day to see them gathered there. From land of groats to John O'Green, with Stepney do we tread. To see us yellow submarine, we love it. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. Autopromocja. Zespół istnieje od 45 lat. Od ponad 30 podtrzymuje pamięć o Wojtku Belonie, ciągle koncertując. A tam w mech odżary kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Wolna grupa Bukowina. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Niedzielę, 11 czerwca, kilka minut po 19. Zapraszam, Janusz Leblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na twojej drodze nie stanie już nic. Gama modeli Range Rover, tańsza nawet o 87 tysięcy złotych, na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i spektakularną ofertę Land Rover Premium Lease. Miejski SUV Range Rover Evoque od 1590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko?